Alázatos szívvel, lélekkel hajtunk fejet előtted minden alkalommal, Istenünk, amikor megállhatunk színed és orcád előtt, látva nyomorúságunkat, látva ingadozó jelenvilágunkat, bűnre való hajlandóságunkat, Urunk, és bizakodva a te szabadításodban, abban, hogy amit elkezdtél, azt be is fogod fejezni. Köszönjük, hogy egy újabb alkalommal nyitod meg azt az igét, ami eligazít bennünket, ami bátorít, ami vezet, ami tükröt tart elénk. Köszönjük, hogy részesei lehetünk a szabadításnak, részesei lehetünk a szabadulás folyamatának, mert te, Urunk, elhatároztad és véghez is viszed a te tervedet. Magasztalunk azért, hogy elfogadod hozzád való közeledésünket, vedd kedvesen tőlünk imádságainkat, szolgálatainkat, a te igét hallgatására készíts fel bennünket, Urunk. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban azt az igét, amit erre a délutánra láttak jónak a testvéreink előirányozni, a Rút könyvében találjuk megírva. Az első részben, az első 22 verset fogjuk felolvasni, mivel hosszú ez az ige, foglaljunk helyet, testvéreim, és ülve hallgassuk meg Isten igéjét. Egy nagyon szép történet, a Rút története. Hallgassuk, olvassuk, és elcsendesedve figyeljük meg majd, hogy Isten mire szeretne bennünket tanítani ebből a történetből. Rút könyve első rész, első versétől kezdve Isten igéjét a következőképpen találjuk. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a judeai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moab mezején. Vele volt felesége és két fia. A férfi neve Elimélek volt, és feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlón és Kilion volt a neve. Efrataiak voltak a judeai Betlehemből. El is jutottak Moab mezejére, és ott éltek. De meghalt Elimélek, Naomi férje, és ott maradt az asszonya két fiával. Ezek moábi leányokat vettek feleségül, az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak mintegy 10 esztendeig, de meghaltak ők is mindketten, Mahlón és Kilión is, úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül. Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert meghallotta Moab mezején az Úr, hogy az Úr rátekintett népére és kenyeret adott nekik. Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Így mentek az úton visszatérőben Juda földjére. De ezt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza mindegyik az anyaházába, bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindegyiketek nyugalmat találjon a majd a férje házában. Aztán megcsókolta őket, és hangosan sírtak. És azt mondták neki, bizony veled térünk haza a népedhez. De Naomi ezt felelte, forduljatok vissza, leányaim, miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férhez menjetek? Nem, leányaim. Nagyobb az én keserűségem, mint a tietek, mert elért engem az Úr keze. Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsókolta az anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez, tér vissza te is sógornőddel együtt. De Rút azt felelte, ne úszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled, mert ahova te mész, oda megyek. Ahol megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem, úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta, hogy mindenáron vele akar menni, nem erőltette tovább. Így mentek együtt ketten, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város megmozdult miattuk, és azt kérdezték, nem Naomi ez? Ő azt mondta, ne hívjatok engem Naominak, inkább hívjatok Márának, mert nagyon megkeserített engem a mindenható. Az egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak? Hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött menye, a moábi Rút is Moáb mezejéről. Éppen az árpa aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Eddig tart az igény, testvéreim. Sokan vagyunk, akik ismerjük a Rút történetét. Valóban szép igék, szép bizonyságtétel, amikor arról olvasunk, hogy egy anyós úgy jár el a mennyei előtt, hogy követendőnek tartják az ő példáját, és nem az a megszokott, megromlott anyós menny viszony tárul itt elénk, amit tapasztalunk magunk körül is, és valószínű, hogy évszázadok lehet még több ideje ez, majdnem mindig bizonyítást nyer körünkben, hanem Naomin keresztül, testvéreim, a két menye, Orpa és Rút, egy olyan Istennel ismerkednek meg, akinek a félelme vezette Naomit az életén keresztül. Hogy kerültek ők Moab mezejére, hogyan kerültek el a moabiták közé, azt láttuk az elején, éhség tört ki a vidéken, az efratai Betlehem környékén, és azért ment el ez a család, két fiúgyermek lett majd az övéké, és a szülő és a két szülő, a férfi és a nő, azért mentek el, mert a megélhetés nehézé vált azon a helyen. Testvéreim, nekünk magyaroknak van egy szólásunk. Azt mondja, hogy szívet cseréljen az, aki hazát cserél. Mikor valaki külföldre távozik, mert ott akar tovább élni, akkor erősen megpróbálják az idegrendszerét, a vérmérsékletét, a lelki világát. Mindenféle szempontból különböző hatások érik, és föl kell készüljön valóban, aki külföldre távozik, és ott akar lakni, élni, talán még vissza sem akar jönni. Az egy más kérdés, mikor valaki azért megy, hogy haza is jöjjön. De ha valaki el szeretné cserélni komplett a lakóhelyét, akkor az nem egyszerű dolog. Én tapasztaltam a szüleim esetében, amikor kivándoroltak Amerikába, akkor néhány év múlva, amikor meglátogattam őket, meglepett, hogy mennyire otthonosan mozognak, és mennyire sikerült átváltsanak ebből a környezetből arra a környezetre. És mikor édesapámat megkérdeztem, akkor ő úgy válaszolt, hogy fiam, az Úré a föld és annak teljessége, és az igazság az, hogy én Istenbe gyökerezek, nem ebbe a földbe. És mivel Istenben gyökerezek, ezért mindegy, hogy most ezen a fertájon vagy azon kell éljek, mint istenfélő ember, élek az én Uramnak a földjén, és használom azt, amit nekem ad, itt vagy ott vagy amott. Így tudtam megérteni, hogy hogyan tudtak váltani. De nagyon sokszor, testvéreim, sokaknak rámegy az egészsége, rámegy a házassága, rámegy az egész élete, azért, mert egy másik helyen próbálnak boldogulást keresni. Ugyanis, ha visszaemlékeztek, Pál apostol, amikor az egyörök igaz Istenről kezd beszélni a görögöknek, akkor azt mondja nekik, hogy az a láthatatlan Isten, aki teremtette az egész világot és mindent, ami benne van, az embereket is előre meghatározta az idejüket és a helyüket, ahol éljenek. Tehát az, hogy én magyar embernek születtem valamikor itt, Romániának ezen a részén, ez nem véletlen. Az, hogy ti ott születtetek, ahol születtetek, az volt a tanítótok, aki volt a tanítótok, hogy milyen anyanyelvűek vagytok, ez nem véletlen, Isten előre meghatározta, hogy kinek, hova, mikor kell megszületni, mert az ő részéről minden aktivitása, Istennek minden tette, azt munkálja, hogy az embert olyan környezetbe helyezze, ahol megtérhet, és ahol megtalálhatja az üdvösséget azért, hogy bemenjen az ő országába. Nos, mikor valaki a megélhetés miatt el kell hagyja a saját helyét, és más helyre kell költözzön, az Isten tervében egészen biztos, hogy az is benne van. A kérdés az, vajon tényleg el kell nekem menni arról a helyről, ahol vagyok, vagy csak azt gondolom, hogy ott kell hagyjam a helyet, ahova születtem, és ahol felnőttem, ahol boldogultam eddig, vagy pedig én szeretnék tovább menni, mert olyanok az igényeim, hogy valami más szeretnék mindenféleképpen, de nem Isten akaratával egyezik meg, hogy elhagyjam a helyem. Érdekes módon, éppen az előbb hat érjek vissza erre a példára, amit mondtam, a szüleim még 60 évesen is úgy gondolták, hogy elmennek az Egyesült Államokba. Én mehettem volna nagyon sokszor, és engem nekem soha nem indított a lélek arra, hogy elmenjek erről a vidékről. Voltam sokfele látogatóban, de mindig hazavágytam, itt éreztem jól magam. Nos, én nem akarok semmit, meg senkit szembefordítani ilyen vagy olyan eseménnyel, csupán azt mondom, ha valaki megtalálja az Isten akaratát abban, ha elhagyja azt a helyet, ahol van, akkor jól jár, akkor Istenben gyökerezik, és nem is lesz semmi problémája. Ha viszont nem biztos, hogy Isten akarata volt, hogy valaki egy bizonyos helyet elhagyjon, és máshol keresse a boldogulását, akkor azokból a dolgokból, amik érni fogják, a körülményeknek az az alakulása, aminek részesei lesznek, azok bizonyítni fogják, hogy jobb lett volna talán, ha marad ugyanis. Az lenne az igazi, ha valóban megimádkoznánk, megkérdeznénk Istent, megböjtölnénk, hogy vajon tegyünk meg valamit, ne tegyük, menjünk valahova, vagy ne menjünk. Persze nem hétköznapi dolgokról van szó, hanem amikor tényleg komoly kérdések, komoly keresztutak előtt állunk. Úgy néz ki, hogy ez a család nem jól döntött, amikor elment a Moab mezejére, mert egyik szerencsétlenség a másik után érte őket, és Naomi ott maradt a két menyével, ott maradt nyomorult helyzetben, gyökerek nélkül, egy teljesen idegen országban, ahova nem kötötte semmi, csak a két új menye, és mondom még egyszer, Naominak az Isten félelme volt az, ami megtetszett ennek a két menyének, és akik érdeklődtek iránta, és szerettek volna vele menni, ugyanis úgy gondolták, hogy ahonnan ez az asszony származik, és joggal gondolhatták, mi van, ha ott mindenki ennyire istenfélő, és ilyen szépen bánik azokkal, akik körülöttük vannak. Hiszen Naomi elveszítette a férjét is, elveszítette a két fiát is, és mégis olyan bánásmódban részesíthette a menyeit, hogy azon keresztül, ahogy Naomi viselkedett a két menyeivel, ők jónak, ők nagyon hasznosnak gondolták azt a fajta hitet, amit Naomi a magáénak tudott, és úgy gondolták, hogy azt a népet meg kellene ismerni, azt az Istent meg kellene ismerni, ahonnan Naomi származik. Ahogy láttuk az úton, Orpa visszafordult, de Ruth ment vele egészen hazáig. És testvéreim, furcsa dolog, ha nem is az Isten akarata volt, hogy valamikor elmenjenek, emlékezzetek arra, amikor azt mondja az ige, ezt már majd Pál apostol mondja később, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukat munkálja. Hát ha nem is az Isten akarata volt, hogy Naomi elköltözzön Moab mezejére, de mivel szerette az Istent, a mindenható Isten úgy munkálkodott a tragédiák között a férje elvesztése és a fia elvesztése közben és után, hogy Naomi hazatért, mert úgy hallotta, hogy jobbra fordult Betlehem környékének a sorsa, és van most már ennivaló, van élelem, van miből fenntartani magukat, hogy úgy döntött, hogy hazamegy, és testvéreim, a mindenható Isten meg úgy látta jónak, hogy ez a kitérő, ahogy Naomi és a férje elhagyták Izraelt, és a Moab mezejére mentek, onnan hoztak egy olyan asszonyt, Ruthban, aki ragaszkodott Naomihoz, és a Naomi istenéhez, aki istenfélő lett, és beépült Izraelbe Boázon keresztül, hogy az ő nászukból, az ő házasságukból született meg az az Obed, aki nagyapja lett Dávidnak. A Dávid háza pedig a Jézus Krisztus családfájában volt benne, tehát a mindenható Isten testvéreim elejétől fogva látta azt a vérvonalat, aminek ki kell épülni ahhoz, hogy az idők teljességében bejöhessen az ő fia. Ezért valóban, testvéreim, amikor zajlik a világ körülöttünk, amikor zajlanak a körülmények, nagyon fontos az, hogy megtaláljuk Isten akaratát a saját magánéletünkben. Fontos lenne az, hogy tudjuk, mi az, ami Isten szíve szerint való, és hogy ne a kényelmi szempontok szerint döntsünk nagyon sokszor, hanem próbáljuk megvizsgálni, hogy vajon lelkileg mi haszna lesz annak, ha én most váltok, mi haszna lesz annak, ha másképpen teszek valamit. Beszéltem már olyanokkal, testvéreim, akik inkább lemondtak az anyagi jólétről, vagy lemondtak az anyagi többletről, azért, hogy maradhassanak meg az Isten félelemben, és jól döntöttek. Olyanokat is tudunk a közvetlen környezetünkből, akik a pénz mellett döntöttek, és idegenbe távoztak, és tönkrement az egzisztenciájuk, tönkrement a házasságuk, tönkrement a hitéletük, és Isten kegyelme az, ha újra magukra tudnak találni. Na most, testvéreim, egy olyan világban élünk, és ez nagyon így van velünk, egy ilyen posztmodern társadalomban, amikor az ember akarja eldönteni, hogy mi a jó, és lelki szempontokat nem nagyon vizsgál. Amikor a lelki szempontokat vizsgálom, akkor például azt mondta valaki, nem olyan régen beszélgettem vele, hogy kapott egy állás lehetőséget, nem tudom hol. Tudjátok, mi volt az első, mikor felkínálták neki az állás lehetőséget? Azt vizsgálta meg, hogy van-e ott egy élő gyülekezet, amelyikbe járni lehet. Mikor kiderült, hogy nincs, nem fogadta el az állást, egyszerűen. Azt mondta, hogy hiába lesz jó dolga a testemnek, ha nem lesz jó dolga a lelkemnek. Ugyanis egy olyan helyen, ahol ige hangzik, egy olyan helyen, ahol lehet táplálkozni Isten beszédével, ott megmaradni lelkileg sokkal könnyebb, mint egy olyan helyen, ahol ki tudja, hogy hogy jutok lelki táplálékhoz. Mert hogy az ördög állandóan tömni fogja a fülemet és a szememet, a világ javaival az biztos, és ha nincs, ami ezt ellensúlyozza, akkor probléma van. Hát persze ez a Naomi meg a családja idejében ez még nem így volt. Nem így volt. A humanisztikus filozófia az, ami az emberre állítja be a központot, és az ember teszi mindennek a mértékével, az ember értelmét, az ember eszét, az ember vágyait, az ember céljait teszi mindennek a mértékévé. Nagyon nehéz, testvéreim, érvényesíteni az isteni szempontokat. Valószínű, hogy Naominak sem volt könnyű megtartani az ő hitét ebben a pogány terület, főleg ezen a pogány területen, főleg azután, miután az oszlopa, a férje kidőlt mellőle, elhalálozott, és ott maradt egyedül özvegyen, és főleg miután a fiai, akik Isten félelemben nevelkedtek ebben a családban, ők is elmentek, és nem maradt ott semmi más, csak a két pogány menye, csak senki más, csak a két pogány menye, és még így is megmaradt azért, mert jó gyökerekkel rendelkezett, amikor Betlehemből, Izrael földjéből a Moab mezejére ment. Testvéreim, valószínű, hogy Naomit a Moab mezején, a Moab földjén sokszor csodabogárnak tartották azok, akik megismerték. És lehet, hogy bennünket is csodabogárnak tartanak sokszor, akik megismernek bennünket, mert másképpen vélekedünk dolgokról, másképpen viszonyulunk azokhoz a történésekhez, amelyekben benne vagyunk, vagy amelyeknek részesei vagyunk. Csodabogárnak tartanak, de nem baj az, testvéreim. Az Úr Jézus Krisztus is, amikor Pilátus előtt volt, és Pilátus nagyon furcsának tartotta ezt a valakit, akiről látta, hogy nem vétkezett, és irigységből adták át a zsidók, akkor azt mondta neki, hogy hát tényleg, hát most már ne haragudjál, majd, hogy rád nézek, hát tényleg, hát te egy csodabogár vagy, hát király vagy te? És az Úr Jézus igazolja, azt mondja, hogy igen, csak az a helyzet, hogy az én királyságom nem ebből a világból való. Nem baj, testvéreim, ha úgy látják, hogy idegenek vagyunk, jövevények vagyunk és zsellérek ezen a földön, és csak lazán fogjuk ezt a földet, mint ahogy Naomi is, amiután azok a biztos pontok, amik körülvették a férje és a fiai, eltűntek mellőle, ő vissza akart menni arra a helyre, ahonnan elszármazott, mert ő emlékezett rá és tudta, ez a föld, az Isten földje, az ígéret földje, amit adott az övéinek, Izrael népe, Isten népe, ismeri az igét, ismeri Istent, és ott még mindig nagyobb biztonságban van, akár a két pogány menyeivel is, mint az idegen pogány helyen, és az Isten félelemben megélt vallásos cselekedetek, stb., ami hozzá tartozik ahhoz, hogy Isten tiszteleti rend, ami az Izraelnek a sajátja volt évszázadokon, évezredeken keresztül. Tehát nem baj, ha csodabogárnak néznek bennünket ebben az életben. A lényeg az, hogy Istenhez ragaszkodjunk, és próbáljuk meg kideríteni, hogy mi az Isten akarata. A másik dolog, testvéreim, az a címünknek, a leckénknek a címe, hogy eltávozás és hazatérés. Sokszor előfordulhat az életünkben, hogy el kell távozzunk valahonnan az A pontból a B pontba, és ha azt vesszük észre, hogy istentelen lett a környezetünk, istentelenek lettek a szokásaink, istentelen lett az életmódunk, mindig vissza lehet kanyarodni Istenhez, és vissza is kell kanyarodni. Az ige és ezek a történetek mutatják nekünk, hogy vissza, vissza, vissza mindig az élő Istenhez. Ha eltértünk tőle, vissza kell térni, ezért kell megtérni akkor, ha az ember rossz irányba indul el. Ennek az egész családnak, testvéreim, a nevét kihalás fenyegette, de a mindenható Isten úgy gondoskodott róla, hogy odarendelte azt a Boázt, aki majd Rútot elvette feleségül. Boáz ezért megvette az egész földet. Milyen furcsa, testvéreim, ritkaság. Ilyet kihallott még, hogy tegyük fel, innen valaki eltávozik asszonyvásáráról, oda van 20 évig valahol, eladja itt a földjét és minden ingóságát, és az ingatlant is, és mikor visszajön 20 év múlva, akkor lesz itt olyan, aki segít neki, hogy tudja visszavásárolni azt, ami az övé volt. És itt pedig így volt ebben az időben. Boáz azért akarta megvenni azt a területet, ami az övéké volt, hogy visszaadhassa, és folytathassák az életüket ott, ahol ők is úgy gondolták, és ezt az Isten félő beállítottságát, lelki beállítottságát pedig a mindenható Isten azzal jutalmazta, hogy bekerült abba a családfába, ami a Dávidé, és később pedig a Jézus Krisztusé. Úgyhogy testvéreim, amikor Naomi és Elimélek a Moab mezeire költöztek és eladták mindenüket, a visszavásárlási törvénynek az értelmében, amikor visszakerültek, akkor Boáz segítette őket, hogy ez végül így legyen. Mondhatnánk ezt másképpen is, ha kiszélesítenénk az egészet. Annak idején, testvéreim, Ádám és Éva ezt az egész földet eladták a sátánnak, amikor vétkeztek az Édenkertben. Az Úr Jézus Krisztus pedig, Isten fia, eljött azért, hogy visszaszerezze nem csak ezt a földet, hanem az embert magát is Istennek, és gyönyörűségesen betöltötte ezt a küldetését. És ugye azok, akik annak idején kicsiben megcselekedték ugyanezt, benne vannak Jézus Krisztusnak a családfájában, aki viszont visszaszerezte a rangunkat, visszaszerezte a nevünket, sőt, egy olyan nevet is fogunk kapni fehér kövecskén, amit senki nem tud, amikor bemegyünk az Isten országába. Csak Isten tudja, és az, aki kapja, vagyis szinte titokszerű lesz az a kapcsolata, hogy Istenhez fogunk csatlakozni akkor, hogy mert úgy döntött a mindenható Isten, hogy azt a tulajdonjogot, amit az első Ádám, testvéreim, elveszített, azt a tulajdonjogot a második Ádámban, vagyis Jézus Krisztusban visszaszerezte. Mit tegyünk egy ilyen szép történet tanulmányozása után? Mit tanuljunk meg ebből a történetből? Imádkozzunk azért, testvéreim, hogy a szívünk mindig nyitott legyen, akármilyen romlott társadalom. Ugye a pogányföldön Naomi nem tudta megfertőzni Naomit annak a pogány életnek a gondolkodása. Ő, amikor látta, hogy minden kötél szakad, visszavágyott a gyökerekhez, visszavágyott az ígéret földjére, visszavágyott az Isten családjába. Mi is abban munkálkodjunk, azon munkálkodjunk, testvéreim, hogyha valami miatt elfordultunk az élő Istentől, akkor akármilyen romlott társadalom közepette, vissza Istenhez, vissza Isten családjához. A másik dolog, Naomi nagyon megkeseredett ezen az idegen földön. Vigyázni kell, testvéreim, hogy a megkeseredés, nehogy egy olyan gonosz gyökér legyen az életünkben, ami átvezet éveken, évtizedeken keresztül, és végül megrontja az egész életünket, hiszen a mi életünknek a folytatása az nem ezen a világon van, és nem csak annyi, amennyi látszik. Éppen tegnap beszéltem egy valakivel, aki úgy néz ki, mintha istenfélő lenne, azt mondja, hát testvér, hát ez az egy életünk van, drága jó atyám. Hát hogy beszélhet valaki hívő létére? Tudjátok, hogy beszélhet így hívő létére? Úgyhogy nem hívő. Csak mondja, hogy hívő. Ha hinné, hogy az igazi még ezután kezdődik, akkor nem erre az életre állítaná be a boldogságát, hanem azt mondja, hogy ezen a világon meg kellett legyek enélkül, meg kellett legyek enélkül, meg kellett legyek enélkül, különböző dolgok nélkül meg kellett legyek, de amikor belépek az én atyámnak országába, minden könnyet letöröl a szememről, és mindenért kárpótol, ami nélkül meg kellett legyek ezen a világon. Aztán, tehát ne engedjük, hogy a keserű gyökér felnövekedve, testvéreim, elrontsa az életünket, elrontsa azt a néhány évet, amit még itt kell töltsünk, mielőtt bemegyünk az Isten országába, mert az ördög egy olyan átkozott ellenségünk nekünk, és annyira haragszik az emberre, ember gyűlölő, azt mondja róla Jézus Krisztus, hogy ő feltette magába, hogyha nem is tudja elvenni az üdvösségünket, de azt a néhány napot, amit itt kell eltöltsünk a világon, azt meg fogja keseríteni. Ne hagyjuk neki. Nagyon sokszor, testvéreim, nagyon sokszor, a keserűség és a szomorúság az egy emberi alapállás. Emlékezzetek vissza, amikor az Úr Jézus a Gecsemáné kertbe látja, hogy mennyire úrrá lett a sötétség órája a tanítványokon, és azt mondja nekik, hogy mintha azt mondaná, hogy hú, ide vagytok beleragadva ebbe a hangulatba, gyertek fel, keljünk fel, menjünk el innen. Néha le kell rázza az ember magáról a szomorúságot. Hát a java nekünk még hátra van, még ezután jön. Naomi nem gondolta, hogy milyen öröm fogja érni. El tudjátok képzelni, amikor a kis unokát, az Obedet a karjaiba vehette, aztán ott ringatta, az még fogalma se volt, hogy most egy olyan gyereket ringatok, aki a nagyapja lesz annak a hatalmas Dávid királynak, aki az egész Izraelnek a legnagyobb királya lesz, és az Isten azt mondja róla, hogy az Isten szíve szerint való férfiú. És ott ringatja, pont ez az asszony, aki azt hitte, hogy mindennek vége. És olyan valaki származott, olyan lett az unokája, aki hatalmas királya lett Izraelnek. Mások testvéreim más körülmények között élnek, nem lehetünk soha se irigyek, nem tehetünk soha megjegyzéseket egyik vagy másik életvitelre, mert nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mi lakozik mindenkinek a lelkében. Mint ahogy azt sem lehetett tudni, hogy Naominak mi lakik a lelkében, és hogy a szenvedés és minden, ami kikezdte a lelki állapotát, hogy hogyan befolyásolta ilyen vagy olyan döntésben, de mindenféleképpen az Isten bevaló kapaszkodása, az Istenhez ragaszkodása, az vitte előre, azon az úton, hogy az Isten terve végül mégiscsak megvalósuljon, és benne legyen a Jézus Krisztus családfájában ez a vonal, ez a vérvonal, amit ő úgy akart, hogy ott legyen. Ne engedjük a gyökereinket bele a keserűségnek a poharába, mert áj, testvéreim, ha valaki megengedi, hogy az ördög elkeserítse, az nagyon hamar az ideg szanatóriumoknak a látogatója és a páciense lesz. Eléggé tragikus dolog, mikor valaki átadja magát a keserűségnek. Mi köszönjük meg a mindenható Istennek, hogy egy boldog jövőt tár elénk az Úr Jézus Krisztusban, abban, hogy amikor az Úr Jézus visszajön, akkor beteljesíti mindazt a reménységet, ami a Bibliában írva van, és aminek mi örökösei lehetünk akkor, amikor megérkezünk hozzá. Végül egy rövid gondolattal szeretném befejezni a délelőtti igével kapcsolatban. Testvéreim, a megigazulásról volt szó, és a megigazulás az egy olyan csodálatos dolog, amit Isten végez el az életünkben, a megigazítás, amikor igaznak deklarál, igaznak jelent ki bennünket az ő fia halála miatt, ami kézenfogva jár a megszentelődéssel. Amikor elkezdődik, amikor megigazulunk, mert ez egy egyetlen, egyszeri folyamat, amikor azt mondom Istennek, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, valóban elismerem, hogy szükségem van a szabadítóra, és Isten rám kiterjeszti Jézus Krisztusnak a váltság halálát. Abban a pillanatban igaznak fogad el engem a bíró, bár nem lettem igaz, de ő igaznak mond a fia igazsága miatt. Elkezdődik a megszentelődésnek a folyamata. Na most ne felejtsük el, a megigazulásunk az tökéletes, mert azt Isten végzi az ő fiában, a tökéletes áldozatban, Jézus Krisztusban. A megszentelődésünk folyamata, ameddig itt élünk ezen a világon, az pedig tökéletlen. A megigazulás tökéletes, a megszentelődés tökéletlen. Tudjátok miért? Azért, mert a megszentelődés azt jelenteni, hogy na, ezeket már nem csinálom, még mindig van. Na, most már ezeket sem csinálom. Most már megszentelődtem, most már nagyon kevés dolog van már, amiben még vétkezek. Egyre kevesebb, a végén már nem is lesz. Soha nem lesz ilyen. Soha nem lesz ilyen. A halálunk előtti utolsó napon is vétkezni fogunk. Tudjátok, mit mond János apostol? Ha azt mondjuk, hogy nincs bűn mi bennünk, hazudunk. Hazudunk. Ha azt mondjuk, de ha megvalljuk a bűnünket, akkor viszont hű és igaz, hogy megbocsát, és megtisztít bennünket. Ez a helyzet, testvéreim. A megszentelődés útján megyünk előre, és nem biztos, hogy így, lehet, hogy kacskaringósan, hol fel, hol le. Mint ahogy az iskolában. A diák egyik nap kap egy 8-ast, másik nap kap egy 2-est. Aztán kap egy 10-est, aztán kap egy 7-est. Így megyünk előre. Tökéletlenek leszünk még az utolsó pillanatban is. De a megigazításunk az tökéletes, mert Jézus Krisztusban igazultunk meg. Abban a Jézus Krisztusban, akit azok szültek meg, az a Mária, akinek a vérvonalában benne volt ez a gyönyörűséges történet részesei, benne volt Boáz, benne volt Ruth, benne volt Naomi, benne volt Obed, a Dávidnak a nagyapja, aztán benne volt Dávid, és így tovább. Azért, testvéreim, van benne Jézus Krisztusnak a nemzetség táblázatában Ruthnak is a neve, és úgy került bele, hogy Naomi ragaszkodott Istenhez, mindvégig ragaszkodott hozzá, és nem tért el attól, hogy Isten családjába kerüljön vissza, és az a keserűség, ami úrrá lett az életén, tűnjön el az életéből, az Isten ígéretének és az Istenfélő életnek a hatására. Amen.